සාරසාරෝග විනීතනි සම් සන්නේක සාතං සුචිසාරදී සම් සන්දේරකං සන්න තනෝපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ විසාසං සංසාබිගං කේවල මොහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදං සිංහත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං Homage to the Buddha, homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha, homage to the Sangha, the noble disciples of the Supreme Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sirs, monastics, friends in the Dhamma, we have been discussing, practicing and meditating the message of the Buddha for several days. Especially, we are in a retreat, meditation retreat. Retreat means we dedicate our life for our spiritual development, for our mental culture, for the purification of our minds. That is the difference what we daily life do. As soon as we come to a retreat, we conduct our all activities according to our spiritual development. We dedicate our actions or physical body. We dedicate our speech or words. We dedicate our mind, how we think, according to our spiritual development. This is the main thing that we are doing here. While we are in a meditation retreat, in one side, we reduce negative thoughts from our mind. And also, on the other side, we cultivate positive thoughts from our minds. Why do we need to overcome negative thoughts from our minds? Whenever our mind has negative thoughts, unwholesome mental states, such as greed, anger, jealousy, pride or conceit, ignorance, we have no real peace of mind in our minds. That is why we train our mind to overcome these negative thoughts from our mind. That is one of them that we do in a retreat. The other thing is, we cultivate positive thoughts in our minds. What are the positive thoughts? Generosity, virtue, loving-kindness, sympathetic joy, karuna or compassion, equanimity, wisdom, mindfulness, energy, faith or confidence in the Dhamma, one-pointedness or concentration, tranquility. These are the positive thoughts we generate when we are in a meditation retreat. These are the things what we have been doing in these days. The more we practice this path, the more we purify our minds. The more we are purifying our minds, the more we are happier, since our mind is so pure and calm. we try to make a very beautiful mind by practicing Dhamma. Buddhism has explained an example that when we live in the society, we should live like a lotus flower. You know lotus flower? Lotus flowers origin in the mud. And also it gradually comes over mud and water. It blooms over the water. But it has no big connection with mud or water after it is blooming. We also should be like that. Even though we live in the common society with ordinary people, when we are responding to them, when we are doing our duties and responsibilities for our relatives, friends, neighbors, governments, on the other side, we live with a pure mind. Even though other people have negative thoughts in their minds, we always try to keep our mind away from negative thoughts. It doesn't mean that we reject the people. We leave the people. Actually, we don't reject the society. While we are living in the common society, physically, mentally, we are in the higher level with the pure mind. That is said in Dhamma with examples, in sentences. Let's live happily without anger among the people who are angry. This is our skill. A lot of people in this society, they get angry very soon. But we who know the Dhamma, who practice Dhamma, we don't get angry. Let's live happily without anger among the people who are angry. And also, let's live happily without craving or greed among the people who are angry, who are greed. That is our skill. And also, let's live happily without ignorance among the people who are ignorant. And also, let's live happily without jealousy among the people who are jealous. This is our skill. This is our practice. As a result of this practice, we can live in this society happily and peacefully. This is the purpose of practicing Dhamma. This is the purpose of coming to a meditation retreat. And especially, we listening to the Dhamma, what the Buddha explained, the message of the Buddha. When we listening to Dhamma, we gradually develop our understanding and finally we develop our wisdom, upanna. According to Buddhism, there are several stages of panna or wisdom. Especially, according to Jata Sutta, which comes in Sanguttara Nikaya, wisdom can be explained in three ways. One of them is, we receive wisdom by born. When a person was born in the human realm, he has some level of wisdom that he has practiced in his sansaric journey. If a person is very unwise or stupid by born, actually they can come to the Dhamma and get the results in the maximum level. Therefore, very first level of wisdom is that we should be wise by born. I think all of you have that quality. That is why you are here. That is why you are listening to Dhamma. That is why you are associating with good friends. Because of your understanding, your wisdom that you have received when you were born. It says in the Dhamma as, by birth we receive wisdom. That is the very first step. And also the second one, by listening Dhamma, by listening this sublime message, we receive the wisdom. That is the second one. The third one, by practicing Dhamma, practicing Sila, Samadhi and Panya, especially by practicing insight meditation, we again and again develop wisdom until we attain enlightenment, arhatship. In these three ways, we can gradually cultivate our wisdom. In Buddhist teachings, wisdom or panya is highly appreciated. Wisdom is the gem of men. Panya naranam katanam. Wisdom is the gem or diamond of men, of people. That panya should be cultivated from the beginning to end until we attain enlightenment. And also, when we cultivate, develop and practice wisdom, we gradually develop the understanding of the analytical understanding of mentality and corporeality. Or we understand mentality and corporeality little by little. In another way, we develop our understanding about five aggregates. And also finally, we release our mind from five aggregates and we liberate from suffering. That is the nature of wisdom. That is the result of gaining wisdom. And also on the other side we can see, we can achieve wisdom in this life or in the samsaric journey in four levels. One of them is when we attain sotapanna, the extreme entry. Extreme entry. Sotapanna, we attain some kind of wisdom, realizing mentality and corporeality, or understanding the five aggregates. The second level of wisdom is that Sakadagami, once returning. That is the second level of wisdom that we can achieve on the path of liberation. There also we realize mentality and corporeality. There also we understand, we realize five aggregates. Five aggregates means rupa, form, vedana, sensation, sanya, perception, sankhara, perception, sankhara, mental formations and vijnana consciousness. Gradually we can develop the understanding of these five areas when we cultivate our wisdom. And also the third level of our wisdom is that anagami, that we don't come back to the sensual world. That is anagami stage. There also we develop our wisdom, some kind of levels. The fourth one is that arahanta or enlightenment. by eradicating all the defilements completely. There we eradicate completely craving, anger and delusion by analyzing and understanding mentality and corporeality, and also in another way by understanding five aggregates. We cultivate, we develop our wisdom to the maximum level. There we completely go away from the samsaric circle. We completely eradicate ignorance or delusion that directly causes us to come back to the world. After we achieve the highest wisdom, we attain enlightenment, and also we fulfill wisdom, and also we liberate from suffering. Finally, we come to equanimity. This is the way how we gradually cultivate our wisdom. By birth, we have some kind of wisdom that we have already practiced in our samsaric circle as a spiritual faculty. By listening Dhamma, we develop our wisdom, and also by practicing Sila Samadhi Panya, virtue, concentration and wisdom, we cultivate our wisdom, finally achieving the Magga Phala, spiritual stages. We gradually develop our wisdom to the maximum level by reducing hindrances and defilements, and also by understanding mentality and corporeality or five aggregates, or releasing from mentality and corporeality, or completely releasing from five aggregates. Then we completely live in the highest level of wisdom. What is the nature of the highest level of wisdom? Every moment, whenever we experience something within mentality and corporeality, arise at the moment, cease at the moment. Or five aggregates, every moment arise and cease. Rise in, fall in. Rise in, fall in. Rise in, fall in. This is the highest understanding of wisdom. It means our mind doesn't depend on anything in the external world or persons, or even inside mind or mind objects. Here we come to Sunyata Samadhi, Animitta Samadhi, Appanhita Samadhi. These are the results. Here we come to Samadhi or Samatha of emptiness. This is the highest result of Panya. The Buddha says very clearly, suffering comes to the person who is unwise and unmindful. Suffering never comes to the person who is wise and mindful. Suffering definitely comes to the person who is unwise. Suffering never comes to the person who is wise and mindful. That is why we have to cultivate wisdom to the maximum level. And also in our samsaric journey, we have been cultivating this spiritual faculty, wisdom. We should practice 5 spiritual faculties. Saddha or confidence, virya energy, sati mindfulness, samadhi tranquility or concentration, and panya wisdom. We have been cultivating these 5 spiritual faculties for a long time. Among them, wisdom is very important. Wisdom is like the sun, sunlight. When we are in the darkness, we can't see anything. We don't know what should we do. As soon as we have a light, immediately we know what we should do. If you are in a very dark room that you can't see anything, when you go somewhere, you go to the wall. Sometimes you fall something which is in the room. You go here and there, you can't see the door where you exit. Again and again you go here and there. Meanwhile, a person came to the room and put on the switch. As soon as you have the light, you know the place, then you can understand what you should do, where you should exit. One day, the Buddha was near the monks. Buddha says, monks, there are some places in this universe which is very dark. You know, black hole. There are some places, some planets in this universe, they are completely dark. No light, no sunlight, no moonlight. Buddha says, there are some beings in these planets who are born in these planets, in this place, who live there, who pass away. But you know, normally science, they say that if there is no sunlight, no water, no plants, no beings. That is their idea. They have only scientific understanding through using their devices. But Buddha had another skills, his psychic energy. Using his psychic energies, Buddha realized that there are some beings there. Those beings were born in the dark. They live in the dark. And also they die in the dark. When Buddha was explaining this thing, some monks asked that, Bhante, is there any other dangerous darkness in this world other than this dark which is black hole? The Buddha says, yes. There are more dark places in this world. What is that? This comes in Andhakara Sutta, the discourse of dark. Yeah, Buddha says, there is a more dark place in this world other than that black hole. What is that? That is ignorance, or avidya, delusion. Delusion is the more dangerous state of our life. As a very very small example. We should not go to very deep examples. Very, very simple exam. Very simple example. Always we discuss that when we eat something, when we are tasting something, always we think that the taste comes from the food which is in the plate. We never think that when we eat something, the taste is in the food which is in the inside mouth. When we eat somewhere, when we are tasting something, always we think that the taste comes from the food which is in the plate. We don't have this simple understanding. How do we know this deep meaning of the Dhamma? That is why Dhamma explains, not knowing this truth is the worst darkness in this world. What is that? When we experience, when we understand something about the material world, we think that still I am living in the outside world. When we hear something, when we taste something, when we smell something, when we have some physical pains, we always think that the suffering or feelings, positive or negative, comes from the outside world. It doesn't mean that there is no outside world. Actually, there is outside world, material world, which consists with the four fundamental elements. But a very special thing is positive or negative, happy or unhappy, painful or peaceful feelings we receive, we experience not according to the external world, but according to our present mental state. This is the thing what we should understand for our understanding, for our wisdom. By listening to Dhamma, by practicing Dhamma, especially Samatha and Vipassana, we gradually cultivate this wisdom. The more we gain this wisdom, the more we overcome suffering. And also, there is another discourse which comes in Anguttara Nikaya, Panya Buddhi Sutta. There is a discourse in Anguttara Nikaya, Panya Buddhi Sutta. Panya Buddhi Sutta explains that there are four things that directly help us to cultivate our wisdom. Associating with good friends, listening to Dhamma, wise consideration, and practice of Dhamma. These four things directly help us to cultivate our wisdom from the beginning to end. That discourse is very important. On the other side, when we discuss about the wisdom, in another way, Panya or wisdom is explained in three levels. Sutameya Panya, Chintameya Panya, and Bhavanameya Panya. Sutameya Panya means the wisdom by listening Dhamma. Chintameya Panya means the wisdom by thinking or reflecting of the Dhamma. And Bhavanameya Panya, the wisdom of meditation as Samatha and Vipassana. In these three ways, we gradually cultivate our wisdom. And also, when we practice the Noble Eightfold Path, we develop our wisdom. When we see the name of wisdom or Panya in the Dhamma, it is explained in several names. such as sammāditti, āloka, vijja, ditti sampanna. There are several synonyms in Pali language that we can see for wisdom. Light, āloka, vijja, science, ditti, right view, paññā, wisdom, sammāditti, right understanding. There are several synonyms that is used in the Dhamma for paññā or wisdom. However, we should cultivate it. We should develop it. Once a person came to Buddha and asked, Bhante, how I gain wisdom? He asked that, Bhante, how I gain wisdom? The Buddha says, Susosa labhate panyam. By listening Dhamma, you should receive the wisdom. Listening, active listening is very important. In Buddhism, it is said as suvacca. You should be gently spoken. That is very important. We should cultivate it. We should protect it as a diamond, as a gem, as a jewelry. The value of our life completely depends on how much we have gained wisdom. Apadana sobini panya. Panya, wisdom, cleans or beautify our character, our life. Our life beautifies. Our life is beautiful when we have wisdom. Since the outside world can't control our mind, they can't disturb our peace of mind. This is the way how we achieve the real freedom, liberation, emancipation, wisdom, enlightenment. For that, let's try. By listening Dhamma, by understanding Dhamma, by practicing Dhamma, day by day, we should cultivate our wisdom. This is a very great opportunity that we receive in order to cultivate our wisdom. We all have received a very blissful life in the human realm. Not only that, we all live in a very peaceful situation, peaceful environment. You are so lucky. You have received a very peaceful country, beautiful country. Sometimes you may think that the weather disturbs me. When you see some snow, sometimes you may think that it disturbs you. Actually, some other countries, they have only pictures about the snow. They take some pictures and enlarge the pictures and take their pictures on the wall. Looking at a snow is their dream. But your dream is in front of your eyes. It is true that it disturbs you, but however, most of people in this world have known this life, very beautiful environment. They like it. And also, not only you receive a peaceful country, environment, but you are so fortunate. You have the very sublime message, spiritual message, the Dhamma. Dhamma is the most important thing that we receive. And also Dhamma explains, Panya jivin jivita mausettam. Living according to Panya, wisdom is great. how he spent a great life. Living according to wisdom is the best thing, most valuable thing in this world. Little by little, in future sermons, we will explain it. If you have any questions later, you can ask it. Dzisiaj mamy piękną mowę o mądrości, pania, wisdom. Hołd dla Buddy, hołd dla jego nauk, dla Dhammy, hołd dla wszystkich praktykujących szlachetnych Dhammy, dla Sanghi. Odosobnienie oznacza, że poświęcamy nasze życie w całości, w tym czasie, dla duchowego rozwoju. Wszystkie aktywności są poświęcone duchowemu rozwoju. To jest nasza mowa, nasze działania. Pracujemy bardzo intensywnie cały czas nad swoimi myślami. Z jednej strony wygaszamy i zabezpieczamy się przed negatywnymi myślami. Ćwiczymy nasze umysły, żeby zawracały z negatywnych ścieżek, a chronimy je przed skażeniami. Z drugiej strony wzbudzamy i rozwijamy pozytywne myśli. I tych jest bardzo dużo, już tu omówiliśmy. Wdzięczność, szczodrość, cnota, virtu, czyli to, co jest zawarte w sila. Loving kindness, metta, czyli życzliwość. Mudita, współradość. Karuna, współczucie. Upekka, zrównoważenie. Wiara, satka. Samadhi, koncentracja, ekagata, jednopunktowość, pasadhi, uspokojenie. I Buddha tutaj podał taki przykład czy metaforę jakiegoś kwiatu. Nie wiem, jaki to do końca kwiat jest, ale chyba, znaczy lotus, tak? Kwiatu lotosu. One rosną na początku w błocie, na dnie zbiornika wodnego, ale kiedy zaczynają rozkwitać, to są już na powierzchni, kiedy kwiat lotosu w pełni rozkwita, jest przepiękny, nie ma styczności z tym błotem. I to jest taka metafora naszej praktyki, że wszyscy zaczynamy z jakiegoś tam poziomu, powiedzmy, zwykłego, światowego, ale tracimy, cały czas pozostając w tym zbiorniku wody, przestajemy z tym błotem się stykać. I to jest, chodzi też o to, że to nie jest porzucenie społeczności. My nie wycofujemy się z tej naszej społeczności, w której żyjemy, tylko praktykując Dhammę, nabieramy umiejętności życia bez złości pośród tych, którzy są w pełni złości. Nabieramy umiejętności życia bez chciwości pośród tych, którzy są chciwi. Nabieramy umiejętności życia bez ignorancji pośród tych, którzy są pełni ignorancji. Nabieramy umiejętności życia bez zazdrości pośród tych, którzy są pełni zazdrości. To są nasze umiejętności. To jest cel, dlaczego przyjeżdżamy na odosobnienia. I żeby budować mądrość, jest taka sutta w Samyutta Nikaya. Nie podam nazwy tej sutty, bo też nie dobrze usłyszałem. Ale mądrość budujemy możemy uzyskać na trzy sposoby. Pierwszy, rodzimy się z tą mądrością. Część istot praktykowała wcześniej w samsarze i mają jakiś stopień mądrości już od urodzenia. I Dante tu powiedział takie ważne zdanie. Myślę, że wszyscy, którzy tu jesteście, macie tę cechę, bo tu jesteście. Więc nie martwcie się, że nie, ale jeżeli ktoś myśli, że jednak jest kompletnie bez mądrości, to Buddha powiedział też, że to jest możliwe, że ktoś będzie kompletnie w takim głupcem, w sensie bez mądrości, to w ciągu tego życia praktykując Dhammę, rozwinie ją do tych pełnych rozmiarów. Drugi sposób to jest przez słuchanie Dhammy, tej wzniosłej wiadomości. I trzeci przez praktykowanie Dhammy, praktykowanie sila, samadhi i pannya, czyli dobrego prowadzenia się, koncentracji, i ozwienie mądrości przez Vipassanę. Tutaj było też jakieś wyrażenie w Pali. Panya Naruna Paranam, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, ale chodzi o to, że mądrość jest klejnotem ludzi. Jest takim najpiękniejszym diamentem. Ale jeszcze poza tym, kiedy rozwijamy mądrość, stopniowo zaczynamy rozumieć. This was mentality and materiality. Yes, yeah. Mentality and corporeality. Mind. Corporeality. Corporeality, it means the physical body, body parts. Okay. Mind and body, okay, in okay. short. Więc to wiele razy powtórzone stwierdzenie mentality and corporeality to jest zespolenie umysłowości, czy mentalność i materialność, która tutaj chodzi o te pięć agregatów, że zaczynamy rozumieć powoli, jak ze sobą w procesie, jakie procesy chodzą między umysłowością a materialnością. Zaczynamy rozumieć pięć składowych rzeczywistości. Rupa, forma materialna, vedana, odczucia, sanya, percepcje, sankara, wytworzenia umysłowe i vijnana, świadomość. Kiedy osiągamy mądrość w tej podróży przez samsarę, możemy osiągnąć cztery takie poziomy. Pierwszy to jest satapanna, wchodzący w strumień. To jest ten, który ma zrozumienie pięciu agregatów. Drugi, sakadagami, raz powracający do świata materialnego, to jest ten, który realize, to było, że zrozumiał, czy dostrzegł to umysłowość i materialność, czy zespolenie umysłowości i formy materialnej oraz rozumie pięć składowych rzeczywistości. Anagami, trzeci poziom, niepowracający, to jest ten, który pokonał pragnienia zmysłowe, materialne takie. I Arhant, w pełni oświecony, to jest ten, który pozbył się wszystkich skażeń i zwolnił od pragnienia, od nienawiści i od ignorancji. Jego umysł już nigdy nie spowoduje odrodzenia się w samsarze. Ten wypełnił mądrość, pokonał cierpienie i przyszedł do pełnego zrównoważenia, upeki. I przez praktykowanie sila samadhi i panya mamy takie stopnie. Najpierw wygaszamy czy osłabiamy pięć przeszkód. To jest żądza, nienawiść czy złość, lenistwo i ospałość, niepokój oraz wątpliwości. Potem zaczynamy rozumieć pięć składowych rzeczywistości, które tu wcześniej wymieniłem. Rozumiemy, na trzecim stopniu rozumiemy to zespolenie umysłowości formy materialnej, czy to jak umysł, w jaki proces wchodzi z materią i vice versa. Czwarte, uwalniamy się z pięciu agregatów. I w piątym, no to mamy kompletną wolność od tych pięciu, czy tam w kolejnym mamy kompletną wolność od tych pięciu agregatów. Nie wiem, czy czwarty i piąty to jest razem, czy to jest po prostu kolejny stopień. Rozumiemy, że cały czas zachodzi powstawanie i ustawanie. Umysł już wtedy przestaje zależeć w ogóle od jakichkolwiek zewnętrznych form, przestaje zależeć od umysłu oraz od obiektów umysłu. I tutaj Dabhante wymienił trzy stopnie samadhi, też w Pali, ale nie powtórzę. I mówił o tym, że najwyższy ten stopień rozwoju umysłu to jest emptiness, że po prostu dostrzegamy tą pustkę we wszystkim, co jest w świecie. Cierpienie nigdy, Buddha powiedział, cierpienie nigdy nie przychodzi do tego, kto jest mądry i uważny. I praktykujemy w tym celu pięć duchowych zdolności. Sata to jest ta pewność, virya energia, sati uważność, samadhi koncentracja i panya mądrość. Mądrość powoduje, że... A, mądrość jest jak słońce. Jak słońce natychmiastowo oświeca i wiemy, gdzie jesteśmy. Więc jeżeli wyobrazimy sobie ciemny pokój, to jak w nim się poruszamy, to obijamy się o rzeczy, robimy bałagan, wchodzimy na ściany, cały czas popełniamy jakieś błędy. Jak tylko włączymy włącznik, od razu wiemy, co robić, jak to robić, co jest właściwe oraz jak wyjść z pokoju. Buddha powiedział, że są planety czy miejsca na świecie, gdzie jest całkowicie ciemno i że żyją tam istoty. Jak jestem fizykiem, to są brunatne karły i albo czarne karły i czarne dziury. Są takie obserwacje już, że istnieją inne miejsca, bardzo ciemne, inne niż czarne dziury. I Buddha używał swoich mocy psychicznych, żeby stwierdzić, żeby znaleźć te istoty i powiedział, że one rodzą się w ciemności, żyją i umierają w ciemności. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W Anguttara Sutta, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale Sutta o ciemności, Discourse of the Dark, że jest jeszcze więcej takich ciemnych miejsc w świecie. To są miejsca pełne ignorancji. Bardzo prosty przykład. Gdy coś jemy, ciągle myślimy, że smak jest z jedzenia na talerzu. Z tego, które leży na talerzu. Ale smak jest wynikiem procesu, przyczyn, które są w buzi. Smak jest z jedzenia, które jest w buzi. I my nawet nie znając tej prostej prawdy, to jest najgorsza ciemność. To są te miejsca, o których mówił Budda. Więc kiedykolwiek coś jemy, słyszymy, widzimy, czujemy, wąchamy, czy coś tam pomyślimy, ciągle myślimy, że jesteśmy w tym świecie, w tym zewnętrznym świecie. Ale nasza percepcja jest zależna od naszego obecnego stanu umysłu. I tutaj Svante powiedział kolejny sutcie w Anguttara Nikaya, to są numeryczne mowy Buddy, że pania... tutaj było wyrażenie jakieś o pali, pania coś tam, suttan. Chodzi o jakby sutto mądrości, ale najważniejsze jest to, że żeby rozwijać mądrość, możemy robić cztery rzeczy. Przestawać z dobrymi przyjaciółmi, słuchać dhammy, mądrze rozważać i praktykować dhammę. Ale w innych miejscach jest wymienione, żeby rozwijać mądrość, można podsumować to w trzech punktach. Sutta maya panya, słuchanie dhammy, citta maya panya, rozważanie dhammy, bhavana maya panya. No to rozwijać koncentrację, tą taką, czym wgląd medytacji vipassany. Więc można to przedstawiać na wiele sposobów, bo praktykowanie osiągnięcia szlachetnej ścieżki oczywiście też rozwijamy mądrość. I mamy kilka nazw czy synonimicznych terminów pali na mądrość. Jeden to jest samadhi, right view, właściwy pogląd, czy właściwe rozumienie, aloka. Światło, widia, nauka, pania, mądrość. Więc tutaj jest to przedstawione na wiele różnych sposobów, bo to, że wsiąkło w umysł. I znowu Vante przypomina jakąś rozmowę Buddy z uczniem. I on zapytał Vante, how I gain wisdom, jak otrzymam mądrość. A Buddha odpowiedział, przez aktywne słuchanie dhammy powinieneś nabyć mądrość. Więc rozwijajmy, chrońmy jak najcenniejszy klejnot, jak taki najpiękniejszy brylant, bo nasze życie całkowicie zależy od tego, jak wiele mądrości uzyskamy. Pania działa dwojako. Upiększa nasze życie i upiększa nasz charakter. Jeżeli nie zależymy od naszego, od zewnętrznego świata, nasz umysł pozostaje nieporuszony względem tych zaburzeń, czy tego, co dzieje się w świecie wobec nas. I tutaj z tego powodu, Bhante powiedział, powinniśmy ćwiczyć, aby osiągnąć to emancypację, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, czy dokładnie wyzwolenie, oświecenie, nibbanę. Z tego powodu słuchajmy, mądrze rozważajmy, dokonujmy refleksji na temat dhammy i praktykujmy. Żyjemy w pięknym kraju, przepięknym. Większość ludzi na świecie widzi śnieg tylko na zdjęciach i marzą o nim i sobie wstawiają zdjęcie śniegu gdzieś na ścianie. Nas może on trochę rozplasać, a tak naprawdę może powiedzieć, że nikt nie ma takiego śniegu. Żyjemy w bardzo, bardzo spokojnym kraju. Mamy tutaj, poza tym, że mamy spokój, doskonałe warunki, to mamy jeszcze tą wzniosłą wiadomość dhammy. I życie zgodnie z mądrością jest po prostu wspaniałe. Więc pomalutku trenujmy, praktykujmy, czytajmy, słuchajmy i rozwijajmy tą mądrość. Have you any dhamma question? Czy są jakieś pytania związane z dhammą? Yes. Some teachers teach that if we would like to understand fully anicca dukkha anatta, first we need to abandon five hindrances, which means we should experience jhana, and then when our mind is pure, we can contemplate on anicca dukkha anatta and fully understand it. From the second perspective, for example, I practiced Vipassana teach by S.M. Goenka, which a lot of people practice in Poland actually. They said that jhana is not necessary and they focus straight on Vipassana bhavana. So can you please say something from your perspective on insight? Okay, that is a good question. There are several ways how we can attain enlightenment or wisdom. One of them is, as I mentioned earlier, samatha pubbangama vipassana. As a gradual path, firstly we listen to dhamma and we come to sila, samadhi and panna. We practice sila, or moral conduct, discipline in our speech and behavior. Then we concentrate our mind using some samatha meditation techniques, such as metta bhavana, dhatu manasikara. There are several meditation techniques in Buddhism that help us to attain concentration or attain jhana. Having first jhana, second jhana, third jhana, or fourth jhana, they can reflect on impermanence as insight meditation. Reducing hindrances, as you mentioned, reducing hindrances completely, they can purify their mind from ignorance by using insight meditation. That is not only one way, that is one of the ways. That is the thing that mostly Buddha has explained. You know, the Buddha met usually the ordinary audience, the common audience. There, the Buddha explained the gradual path, step by step. Dhamma savana, sila, samadhi, panya, or samadhiti, sammasankappa, finally sammasamadhi, samahito bhikkhave yata bhutam pajanati, when mind gains concentration. They see the reality as it is, reflecting on three characteristics, anicca, dukkha, anatta. That is one of the ways. There is another way, which is vipassana pubbangama samatha. When Buddha met some very gifted persons, very wise persons, Buddha directly explained the deep meaning of the Dhamma. For example, when Buddha met Bahya Dharucirya, there was a person named Bahya Dharucirya. He came to the Buddha. He met the Buddha on the way when Buddha was begging food. Bhai Darukiri asked the Buddha, Bhante, please explain some kind of dhammas for me in short. Then Buddha says, Bahiya, this is the time that I am begging food. This is not the time for the sermons, for the preaching dhamma. Then again, Bahiya asks, Bhante, please explain the dhamma in short. Then again Buddha says, Bahiya, this is not the time for sermons, for dhamma desana, this is time for my begging food. Then again he asks, Bhante, please explain dhamma in very short, I can understand. Then Buddha explained the dhamma in very short. Ditte ditta mattam bhaisati, sutta sutta mattam bhaisati, so on. Bahiya, if you see something, reflect on that, that is just seeing. If you are listening to something, that is just listening, that is. So on, Buddha explained this message in very short. Immediately, he could attain enlightenment. He became Arahant. He came to the Dhamma based on insight meditation. That is Vipassana Upagama Samatha. If a person is very wise and gifted, if he can understand the deep meaning of the Dhamma by reflecting on impermanence as insight meditation, he can come to the Dhamma, he can come to concentration through insight meditation. When a person directly focuses his mind on impermanence, there also he can come to some kind of concentration. You know, especially when we become four levels of spirituality, Sotapanna, Srimantri, Sakadagami, once again in Anagami, non-returning, or Arahant, enlightenment, when we come to that level, as a nature, our mind comes to the jhana level, whether we practice jhana or not. That is an eternal thing. When mind gradually comes to the dhamma, automatically our nivarana hindrances reduce. That is the nature. Even though we don't have jhanas, first jhana, second jhana, third jhana, as the nature of our mind, when mind comes to the maggapala level, such as srimantri, then our mind comes to the mental state of jhana level, even though we haven't practiced jhana. That is the nature of the spirituality. Therefore, we can say, sometimes we can go to the insight meditation based on concentration or samadhi, having some jhanas, first jhana or second jhana, so on. The other way is focusing our mind directly on impermanence through insight meditation, we can come to concentration. That is another way. That is said as Vipassana Pubbangama Samatha. Especially if you refer the Patisambhidha Magga, there is a book in Kuddaka Nikaya in Tripitaka, Patisambhidha Magga. There you can read those things. There are four ways how we can attain enlightenment. Samatha Pubbangama Vipassana, insight meditation, based on samatha or samadhi, and vipassana pubbangama samatha, concentration based on insight meditation, and also samatha pubbangama yuganadya. By using both of them from time to time, we can come to enlightenment. And also there is another way that is some kind of confused thing. Dhammuddhaccha vigrahita manasa. When we are thinking about the Dhamma, And also when we are confused in some Dhamma teachings, while we are reflecting on some Dhammas, automatically, suddenly, our mind comes to pure and calm, then suddenly we realize the Dhamma. That is also a way that we can attain our highest wisdom. There are four ways there. So what's the third way? Third way is Yuganadha. We practice both of them from time to time. One time samatha, then again vipassana, vipassana samatha, switch, we switch it. Więc tutaj jest takie pytanie, bo kolega słyszał, praktykuje vipassanę w tych ośrodkach Goinki i pytanie jest takie, że niektórzy nauczyciele mówią, że dżana jest niezbędna i praktykowanie koncentracji jest niezbędne do osiągnięcia jakichś stopni oświecenia, a tam jest bezpośrednio uczona praktyka budowania wglądu vipassana bhavana. I pytanie jest, żeby wyjaśnić tą taką, czy nie ścisłość, czy jakiś taki, że te poglądy są sprzeczne. I Pan to mówi, że to jest super pytanie, więc jest kilka sposobów, w jakie można osiągnąć oświecenie. I pierwszy to jest ten, o którym Buddha najczęściej mówił, gdzie najpierw słyszymy Dhammę, potem praktykujemy sile, osłabiamy te przeszkody, później praktykujemy koncentrację. Tu było wiele technik koncentracji, które praktykowaliśmy, na przykład metta bhavana, gdzie w pewnym momencie osiągamy dżany, stan umysłu, w którym te przeszkody już nie mają do nas dostępu. I na końcu przechodzimy do medytacji wglądu vipassany. I to jest ta taka najczęściej powtarzana ścieżka. Druga to jest bezpośrednie wyjaśnianie znaczenia Dhammy, taki bezpośredni wgląd, i Buddha, tu jest przytoczona sutra, w której Buddha szedł ze swoją miseczką po jałmużnę i zaczepił go jakiś świecki, którego imienia nie powtórzę, ale może nie o to chodziło. On popytał Buddę, wyjaśnij mi Dhammę w skrócie. On coś chce zrozumieć w skrócie i Buddha mówi, to nie jest czas na mowy, ja teraz zbieram jałmużnę. A on mówi znowu, że on potrzebuje szybko zrozumieć Dhammę w skrócie. A Buddha odpowiada, nie, to nie jest teraz czas na mowy, ja teraz zbieram jałmużnę. I po raz trzeci on zapytał, że jednak, żeby spróbować mu powiedzieć tą Dhammę w skrócie i że on, mam nadzieję, że coś zrozumie. Więc Buddha mu uległ i mówi, że widź tylko to, co widzisz, słysz tylko to, co słyszysz. I dalej nie powiem, nie ośmielę się cytować sutr, których nie do końca znam. I w tamtym momencie ten świecki przez taką refleksję na tych słowami Buddy, refleksję na temat nietrwałości, stał się archantem. Osiągnął oświecenie. Więc to jest taka druga droga, są takie przykłady w sutrach. I tu jest wyjaśnienie, że kiedy przychodzimy w ten sposób do kolejnych stopni oświecenia, nasz umysł automatycznie przenosi się na poziom dżany. Że to jest tak, że ja dokonuję refleksji i nawet jeżeli nie praktykowałem dżan, nie praktykowałem koncentracji, to tuż przed osiągnięciem tego stopnia oświecenia ja wchodzę na ten poziom koncentracji, automatycznie wchodzę w dżanę. I tutaj Bante jeszcze raz wymienił te cztery poziomy oświecenia: sotapanna, wejście w strumień, sakadagami, raz powracający anagami, nie powracający i archant oświecony. I na końcu jeszcze, żeby to ościślić, Bante podał w zasadzie cztery sposoby, w jakie osiąga się ten stopień oświecenia czy oświecenie. Pierwszy to jest praktykowanie, tak jak na początku mówiłem, że najpierw stopniowo sila, później praktykują kondensację, ściągamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą dżanę, którąś z nich, stamtąd przechodzimy do vipassany i w pewnym momencie zachodzi, osiągamy ten jakiś stopień oświecenia przez refleksję na temat nietrwałości. Drugi to jest bezpośrednia medytacja vipassany, czy bezpośrednie praktykowanie refleksji na temat nietrwałości. Trzeci to jest czasem tak, czasem tak. Czasem praktykuję koncentrację i przechodzę do vipassany, czasem bezpośrednio przechodzę do vipassany, czy to jest taki miks tych pierwszych dwóch. I czwarty, przez myślenie o dhammie i o, jeżeli umysł dokonuje jakichś takich refleksji, rozmyśla, ma na przykład jakiś problem, jakąś taką, coś nam się nie zgadza i tak długo myślimy, żeby to rozwiązać, to wtedy wskutek takiej refleksji też może się to wydarzyć. Więc są różne sposoby, różne tam drogi, kiedy gdzie się to może wydarzyć i myślę, że to wyczerpuje bardzo ładnie. I think this is a very clear and concise of something that was revolving around in the society as well in Warsaw. So very, thank you very much for this explanation. Okay, that is a good question. Thank you asking. Actually, that is some things that we discussed here, a lot of little bit difficult, but however you have to listen in it again and again. You have facilities here, later you can listen in it again and again, okay? Any questions? Can I ask, what is the meaning of that when I was very young, I wanted to be vegetarian, I believed that all creatures deserve to be protected, I was thinking that the world we live in is not completely real, and I was thinking that I forgot about one more thing, but never mind. What I mean, does it mean that I was a Buddhist in previous life or something? Because I can't see a purpose for those beliefs, because I was like 5, 6, 7 years old. And my parents or my friends, they didn't share any view like this. I have lost it sometime after most of those things, but I feel like I was born that way. And what is the purpose of it? That's my first question, that how it happened, how it could happen. And the second is which path is best to follow to regain those things from those views from my childhood. So he said that during his childhood he had some deep beliefs about that the world is not 100% real, or that beliefs about suffering or something connected to that. I also didn't understand fully, but let's say there are like deep beliefs in the early childhood, like at the age of 5 or so, and he thinks, does it mean I was a Buddhist before, because none of my siblings or parents or friends shared that views, and he was kind of alone with something that was present in his mind from the very beginning, and as time passed, these views like it passed away, but now he asks how to regain that perhaps wisdom from the childhood. Yes, actually that's a good question, very practicable question. And that is the nature of our samsaric journey. That is why we mostly do an aspiration as Buddhism when we do a meritorious act. End of all meritorious act, we have a wish, we have an aspiration that imina punya kammena mame bala samagamo. By the power of this meritorious act, I have only good friends, dharma friends, until I attain enlightenment. No foolish. that is an aspiration or wish, hope, that we do all the meritorious deeds that we do. Actually, in our childhood, most of us have the same experience. Not only in the Europe or West, even Eastern countries, even we born in a Buddhist country, we also have the same experience. In our very young childhood, even though our elders have Buddhism, sometimes they don't have very good understanding about the Dhamma. They have some misbehavior sometimes. They don't encourage us to practice Dhamma. But gradually we grow, then we come to the Dhamma with the association of good friends. Actually, even though we couldn't come to the Dhamma in our very young childhood, now we have received the Dhamma because of our good karma. Because of the results of our good karma, already we have received. But sometimes, we have seen that in very young childhood, some people, some children meet the Dhamma, but they are very lazy. For a long time, they don't practice Dhamma. But there are some people in very young childhood, they didn't meet the Dhamma. In their young age, they meet the Dhamma, they immediately come to the Dhamma and practice. They get the result. In this situation, the most important thing, no matter whether we receive the Dhamma in very young, very little life or young age or elder life, the main thing is how much we reach the real Dhamma and how much we dedicate to the Dhamma and how much we practice Dhamma. That's the most important thing. And also, the other thing is, Dhamma always explains that not only we should practice Dhamma, but we should help other people for their practice. If they are ready to listen to what we say, Dhamma message is like the counseling. You know, if someone needs counseling, we can give them. If someone doesn't like for counseling, we can give the counseling by force for clients. They should be ready to listen to what we say. If not, we can't help them. When we live in this world, if someone is ready to hear us, then we can share our Dhamma understanding. While we are practicing generosity, we should encourage other people for generosity. When we practice virtue or sila, we should encourage others for their virtuous life. While we are practicing samatha, we should encourage other people for samatha, concentration. While we are practicing insight meditation, we should try to help others for their insight meditation if they are ready to listen to us. If a person practices dana, sila, samadhi, vipassana, he is a good person. While he is practicing dhamma, he guides other people, he is a better person. He is the best. Therefore, we should decide whether we should good or better or best. If they don't like, if we can encourage them by giving some money, that is also good. In Buddha's time, sometimes you may heard that there was a millionaire named Anathapindika. He was a person who is sotapanna. But his son was not interested in learning Dhamma. Then the father, the millionaire, Anathapindika, says his son, "My son, if you go to the Buddha and listen to a sermon, I will give you 1,000. Then he went. He went and until this end of the sermon, he listened. He came back. Immediately, father gave 1,000 money. Again, the father, Anathapindika, says, "My son, again please go to the temple and meet the Buddha, listening to Dhamma. Not only listening, you should remember. And when you come back, you should tell me to everything what you heard. Then I will give 1,000. Then again he went. And now he is very serious. Now he is listening to Dhamma very carefully. Now he need to remember everything. While he was listening to Dhamma, he attained Sotapanna, stream entry. He came back home. Did he receive money? Did he want money? No, he says, "My father, I don't need money. I'm okay." In that way, we can help some people, even sometimes your children, if they don't like, you can give a good book or good article for them. "My son, my daughter, if you read this book, I will give you 100. Sometimes you can give 1,000. It's okay. You can tell, "My son, if you read this book until end, I will give you 100. Okay? Article or book. If you listen to this sermon, I will give you 50. In this way, you can encourage them. There are a lot of examples in the Buddhist history. That is the way how we can help others. If he gives some food, that is beneficial for several days, 2 or 3 days. If you give a cloth, that is beneficial for several years. If you give a job for someone, that is beneficial until he will retire. If you give a house for a person, it is beneficial until he will die. But if you help a person with the Dhamma, it is beneficial for their entire life. Not only that, they can immediately attain the peaceful life, overcoming suffering. Even though your children, your siblings, your parents are well educated or rich, they can't overcome suffering. When someone blames them, they immediately get upset. They are unhappy. They are suffering. That is why practicing Dhamma is more important. That is why we should encourage them for the Dhamma. Dhamma doesn't belong to any religious person. Dhamma belongs to the person who is seeking inner peace. If a person wants the peace of mind, has to listen to Dhamma and practice Dhamma. While we are learning and practicing Dhamma, we can be the better persons, good persons in this world, peaceful persons. Okay? If you have to ask some more things, you can ask. I don't know whether my answer is enough. Maybe what to do is when people never want the advice, but I don't want to pay everyone. Yes, however, if we have a good karma result, even though other people advise us, we can have sources in this world. We have our past memories, however we find Dhamma, even though other people don't advise us. I can give an example. I have my brother Man in California. Last days, he met another one who is a neighbor in the same place. And the other person now was a meditation master. When he was at the age of 8, one day he went to a shop with his father. when he went to the shop, he saw a Buddha's image, like this, in the shop. He didn't know who this is, and he wanted to buy this statue. He told his father, "My father, please give me this statue, I like it." But father didn't like it. He cried again and again, "My father, I need, he was crying. Then finally father had to buy it and give him. He came to home with the statue, and also he searched who this is. Finally he understood the name the Buddha. That person is more than 65 years old. This incident was in his young age. On those days we have no internet, no Wi-Fi, no Google facilities. Then, however, he searched this name and he found some books about the name Buddha. And he learned Buddhism by himself. No any teacher. The other thing is, he understood the Buddha, Dhamma and Sangha. He know who the Sangha is, but physically he didn't see a monk until he became 60. But he studied Dhamma by himself, by reading books with various ways. He studied Dhamma. Not only he studied Dhamma, he became a meditation master. But he didn't see a Buddhist monk. Very recently, after his 60, when he came to that area where my friend was, and he knew that there is a monk here, then he came to meet that monk. The very interesting thing, that monk, my friend, he was ordained at the age of 15. Now he also the same age, more than 65. And you know, my friend says that my neighbor, who is a meditation master, he knows Dhamma than me. But he met a monk after his 60 years. If we have previous experience in our mind, however we receive the message, no matter others help or not. This is a very true story that I heard from my friend. Yes, I think all of them can understand it very easily. If you like to... They want the Okay, sorry. Kolega miał przekonania, jakieś głębokie poglądy zbieżne z buddyjskimi w dzieciństwie i chciał się dowiedzieć, jak wrócić do tej mądrości, tak w skrócie już mówiąc. Więc Bante tu podał przykłady, że zdarza się, że ktoś w poprzednich życiach na przykład miał jakiś bardzo zasłużny czyn, który powoduje, że, czy w ogóle, nie wiem, czy to, że tak powinniśmy czynić też, że będziemy mieli dobrych przyjaciół związanych z Dhammą aż przez całą samsarę, aż osiągniemy oświecenie. I nigdy nie wiadomo, jakie są przyczyny czegoś takiego, ale teraz, zdarza się też tak, że ktoś na przykład w młodym wieku spotyka się z Dhammą, ale jest zbyt leniwy i nie zaczyna praktyki, albo ktoś wręcz przeciwnie, od razu zaczyna praktykować i tak naprawdę to, co ma tutaj znaczenie, to jest ilość praktyki. Więc odpowiedź na to pytanie w największym skrócie to jest, żeby praktykować, to wtedy ta mądrość sama wróci, bo ona gdzieś tam jest. Ona jest gdzieś tam wcześniej i nie należy się zniechęcać. Bardzo ważne jest to, Bante wymienił, żeby radzić innym, być dla nich pomocą w kontekście Dhammy. I jeżeli nie, znaczy jeżeli nie chcą z nami do czynienia osobiście, to na przykład jakoś tam zdalnie, mailowo, czy w inny sposób, jeżeli nie chcą w ogóle nic z tym zrobić, to to nie da im się pomóc. Ale to jest dalej dobra kamma z waszej strony. Jest intencja, jest działanie. Więc powinniśmy zachęcać ludzi do szczodrości, do praktykowania pięciu wskazań, czy całego życia, do praktykowania koncentracji, dana, sila, sama, vipassana. Więc nawet można kogoś zachęcać, na przykład dzieci, dając im pieniądze. Więc historia cud Anantapindika, czy jakiś taki chodzący strumień, Sotapanna, który, jego syn nie był zainteresowany Dhammą, ale on był bardzo bogaty i mówi: dam ci 1000, jak pójdziesz na kazanie. No i on poszedł na kazanie, wrócił. Znowu ojciec mówi: dam ci 1000, jak pójdziesz na kazanie, ale teraz idź i zapamiętaj, co tam było. No i ten syn zachęcony pieniędzmi, i to teraz będę naprawdę serio, wysłuchał całego tego kazania i przed strumień. Więc wrócił do domu, ojciec: no jak tam, coś wiesz, tego masz tu 1000, a on mówi: nie, tata, nie potrzebuje pieniędzy, wszystko dobrze. Więc rzeczy są takie jak jedzenie, praca czy dom, są użyteczną darem w naszym życiu, ale Dhamma to jest coś, co zostaje z ludźmi na całą resztę samsary, więc to jest najwyższy dar, który możemy komuś dać. Nie jest zarezerwowana dla nikogo. Należy do tego, kto najwięcej praktykuje, kto szuka spokoju. No i tutaj Bante też opowiedział historię swojego brata, mnicha z Kalifornii, który ma przyjaciela, mistrza medytacji. I ten mistrz medytacji, jakby małym dzieckiem, to w sklepie zobaczył statuę Buddy i tak długo jojcił tacie, żeby mu ją kupił, chociaż nie wiedział, kto to jest w ogóle, nic, że tata w końcu uległ i kupił mu tą statuę Buddy. I ten dzieciak sam, korzystając z książek, bo to było dawno temu, bez internetu, znalazł, kto to jest na tej statule i przez 60 lat studiował buddyzm, aż, czy tam 55, bo nie wiem, ile tam miał lat w tym sklepie, ale że bardzo długo, jak był 60 lat, to zobaczył pierwszy raz mnicha. I ktoś tam z tego klasztoru, nie wiem dokładnie już kto, też jakiś długo praktykujący mnich, powiedział, że ten człowiek, który jest tym mistrzem medytacji, zna Dhammę lepiej ode mnie. Więc naprawdę sam, korzystając z książek, w izolacji, też można się rozwijać. To jest dobrze. Okay, that's good, that's fine. If there are any other questions, your questions are so good, so applicable, so practical. Yes, please. Thank you, Bhante, for your teaching. I wanted to ask, because we aim for Arhantship, but there is the Buddhaship. Why don't we just focus on the difference between the Arhantship and the Buddhaship? Yes, actually the three stages of Arhantship. The first stage is Arhanta, the second one is the Paccheka Buddha, and third one is Samma Sambuddha. The three levels of enlightenment. The very first one is Arhantship. We mostly become an Arhant under a Buddha Sasana, under the guidance of the Buddha. There we can attain enlightenment, but our service is limited. We can do more service for the world, and also the special thing, without a Buddha, we can't attain Arhantship. If we want to become Arhant, we need a Buddha Sasana, the dispensation of the Buddha. We need a Buddha's guidance, or a disciples of the Buddha's guidance. Without guidance, we can't attain Arhantship. And the other thing, Samma Sambuddha, as you mentioned, the Samma Sambuddha means not only they attain enlightenment, but they attain enlightenment by himself without any guidance. And also for the Samma Sambuddha, according to Buddhist tradition, we have to practice the good qualities, some perceptions, some perfections for a long time. And also Sambuddha, for the Buddha attain enlightenment the period when there are no arahantas in this world. When a Buddha attain Buddhahood, there are no arahantas, no sotapanna persons in this world, in this human world, at this moment. That is the main difference. And also the Buddha's wish is very high. What is that? He needs to help many people, not only in the human world, in the heavenly realm and Brahma realms. He wants to service many beings in this universe. His wish is very wide. That is very special. Not only he himself attained enlightenment, but he needs to help many beings in this universe. For that, he has to practice a lot of human values for a long time. It is so difficult. But we can attain that position. Even ladies, if someone likes, they also can practice some values for a long time. Then finally, they also can attain Buddhahood. But when they come to the last life as a Buddha, they mostly are the male. That's a very special thing. However, the main difference between Arahant and Buddha is that Arahant attains enlightenment with the guidance of a Buddha or a Buddha's disciple or any other source. And also his service is very limited, but the Buddha, Sammasambuddha, attains enlightenment by himself. That is why we say Sammasambuddha, supremely enlightened. Without any guidance of anyone, he himself realized this reality, the Four Noble Truths and the Divine Origination. That is why Buddha says, Pubbe ananusutesu dhammesu. When I attain enlightenment, I realize something that I had never heard in this life. And also, sometimes some people ask Buddha, Venerable Sir, who is your teacher? The Buddha says very clearly, I have no teacher. If I say a teacher, Dhamma is my teacher. I have no any physical teacher. If I respect a person as a teacher, that is only the Dhamma. Because he himself realized this message and he attained Buddhahood, and also he could do a great service for the entire universe, entire world. That is why it is special. And also the other thing is, when a Buddha becomes the Buddhahood, they had very special psychic energies which Arahantas never can achieve. There are six spiritual energies that he has. We say that Sat Asadharana Jnana, very special six jnanas or knowledges he received when he attained enlightenment. And also the Buddha used these special psychic energies when he preached Dhamma for others. When someone has misbehaviors, before Buddha explained Dhamma, the Buddha used some psychic energies for the background. Such as when Buddha met Angulimala, the Buddha used some psychic energies in order to control him. Then finally, Buddha preached Dhamma for him. But the most important thing is, Buddha always trusted in preaching Dhamma than the psychic energies. Even though Buddha had psychic energies, the Buddha used them in very few times, very rarely. Mostly, Buddha wanted to explain his message verbally. not with some psychic energies. But Buddha has used them. Mostly, Buddha did his service by sermons, by preaching Dhamma. Bodhisattva means he who wishing to attain Buddhahood is Bodhisattva. When he practicing values, good values, in that period we say that Bodhisattva. You know, before a person become a king, we say him prince. Similarly, before a person become the Buddha, we say him, we name him that as Bodhisattva. That's a name. Bodhisattva means he who is wishing to attain the Buddhahood. That is the name of Bodhisattva. So Arahant is Bodhisattva. Yes, that's a good question. Very good question. Arahant also a Bodhisattva. In one way, he Bodhi means the enlightenment. The three levels of enlightenment, Arahant, Paccheka Buddha and Samma Sambuddha. Three of them are doing their activities for the enlightenment. Bodhi means enlightenment. No matter we come to Arahantse, Paccheka Buddha or Samma Sambuddha, our wish is that enlightenment. Bodhi means enlightenment. Satta means he who likes enlightenment. That is the name of Bodhisattva. And on the other side, according to Mahayana tradition, there are other traditions in Buddhism. Sometimes they may say that all are Bodhisattvas, and also Arahantship is not a permanent solution for our liberation. That is just a temporary solution. But again, they also one day become the Buddhahood. But according to Theravada tradition, we believe that if a person can attain Arahantship, he is completed. He is done. He has no other births. He finishes everything. After he dies, everything is finished. He ends his samsaric circle. Bodhisattva especially used for the Samma Sambuddha, for the Buddha, before he attained enlightenment. But that word can be used for Paccheka Buddha and Arahantas too. Since the meaning of Bodhisattva is that Bodhi means enlightenment, Satta means he who wish, he who likes it. Asatta, he who has engaged with the Arahantship. That is the name of Bodhisattva. Okay, good question. A więc tu wyjaśnienie, czym jest związanie Buddą a Arhantem i dlaczego nie idzie w kierunku zostania Buddą. Najpierw słowa wyjaśnienia, są trzy stadia oświecenia. Pierwsze to jest Arhant, to do którego my dążymy. Ono jest niemożliwe do osiągnięcia bez wskazań, bez przewodnictwa Buddy, czyli bez obecności nauk Dhammy i tego, co my teraz robimy, tej praktyki. Drugi to jest Paccheka Buddha, to jest ten, który sam doświadczył oświecenia, który w swojej własnej praktyki, ale nie naucza Dhammy innych. I trzeci to jest sama sam Buddha, ten, który osiągnął najwyższe oświecenie, czyli to takie pełne zrozumienie całkowite prawa kammy, między innymi to jest ten, który praktykował w samsarze bardzo długo, nazywany bodhisattwą czy bodhisattwą. On ma też bardzo silny taki imperatyw, żeby nauczać Dhammy innych. Określenie Bodhisattva też może się odnosić do Paccheka Buddy i do Arhanta, bo on oznacza Bodhi, ten, kto zostanie oświecony, i Satta, ten, który ma to życzenie w tym kierunku. Ale najczęściej mówi się Bodhisattva o tych, którzy w samsarze praktykują bardzo długo pewne cechy i zostają później Buddami. I są takie wyróżniki, że sam Buddha pojawia się, on osiąga oświecenie wtedy, kiedy w świecie ludzkim, na ludzkim planie egzystencji nie ma nikogo wchodzącego w strumień, ani Arhanta, nie ma nikogo na żadnym stopniu oświecenia. Świat jest kompletnie pod tym względem pusty. Właśnie bardzo mocno chce i praktykuje w tym celu, żeby dla pożytku innych istot, nie tylko dla siebie, dla wszystkich istot w tym wszechświecie, więc też tych, które są na innych planach egzystencji. Tutaj jest też taki wyróżnik, że kobiety też mogą praktykować te cechy, które prowadzą do zostania Buddą, ale najczęściej jest tak, że w ostatnim życiu rodzą się jako mężczyźni. I Budda mówi w swoim życiu: zrozumiałem coś, czego nie słyszałem nigdy wcześniej, i nie ma nauczyciela, jego nauczycielem jest tylko Dhamma. On nie będzie takiego miał, nie będzie mówił, że ktokolwiek go tego nauczył. Ma 6 różnych zdolności psychicznych, których używa głównie, żeby uczyć Dhammy. Bardzo rzadko robi jakieś takie widowiskowe cudy. Używa ich na przykład, żeby kogoś uspokoić, ktoś się źle zachowuje, albo no nie wiem, tam pewnie można przeczytać w sutrach różne przykłady, jak to robił, ale nie używa ich widowiskowo. Tych zdolności nie posiada żaden arhant. Co? A. Niektóre tradycje mówią, że arhant jest stadium przejściowym, że po oświeceniu on w końcu też kiedyś zostanie Buddą, ale tradycja Theravady mówi, że zostanie arhantem to jest już kompletność, już nie ma nic dalej, więc pod tym względem jest rozbieżność między innymi tradycjami a Theravadą. I to chyba tyle. No arhant, oczywiście jego oświecenie nie jest możliwe bez Buddy i też ma ograniczoną możliwość pomagania innym. Nie jest tak rozległa ta jego pomoc jak ta, której udziela Budda. A, i bodhisattva. No mówiłem co bodhisattva. Powiedziałem. Polecam Buddha Nusati. Tam się dowiedzieć. I recommend Buddha Nusati as this quality of Buddha. Okay, I think now we are going to practice some meditation technique for a while. Okay, are you ready? Let's practice meditation. Sitting meditation. Teraz będziemy praktykować medytację. Okay, please be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Straight your body, please. Wyprostujcie ciało. And keep your right hand on the left hand, please. I położcie prawą dłoń na lewej dłoni. Please keep your eyes closed gently. Łagodnie zamknijcie oczy. Be aware of your body, please. Bądźcie świadomi swojego ciała. From head to legs. And from legs to head. Od głowy do nóg i od nóg do głowy. Next, Please keep your attention around the nose or upper lip or nostril. Następnie ustanówcie uwagę nad górną wargą albo pod nozdrzami. Please completely live in the present moment with mindfulness. Bądźcie tu i teraz w uważności. At the same time, now I am going to practice Metta Bhavana, loving kindness meditation. W tym samym czasie będę praktykował Metta Bhavana, medytację kochającej dobroci. I focus on all the beings in this world, human, animals, and other beings, visible and invisible, small, medium or large, even near or far, who are born and who are wishing to birth. I focus all the beings in this universe. Skupiam uwagę na wszystkich istotach w tym wszechświecie, na ludziach, zwierzętach i innych istotach, na dużych i małych. I na tych, które są urodzone i tych, które czekają, żeby się urodzić, skupiam uwagę na wszystkich istotach. Focusing all of them, now I am going to spread my metta feelings for everyone. I skupiam się na ich wszystkich. Teraz będę rozsyłał mettę dla wszystkich. May all beings in the world be well, happy and peaceful. Aby wszystkie istoty na świecie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings be peaceful. Aby wszystkie istoty były spokojne. May all beings be peaceful. Всички стати бъде спокойни. May all beings be peaceful. Всички стати бъде спокойни. May all beings be peaceful. Всички стати бъде спокойни. My mind is filled with loving kindness. Мой ум наполнен жестивостью. I am friendly with everyone in this world. Всего наилучшего истотом, всем истотом в свете. My mind is very peaceful and calm. Based on loving kindness. Мой ум спокойный, базируясь на жестивости. I see the entire world like my family, like my children. Вижу целый свет, как своя родина, как мои дети. May all beings be peaceful. Чтобы все истоты были спокойны. May all beings be peaceful. Dobre wszystkie istoty były spokojne. May they attain the supreme bliss of liberation. Aby osiągnęły najwyższą błogość oświecenia. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in Dhamma, at this moment we are listening to Dhamma and we practice Dhamma and also we discuss the Dhamma by the power of this spirituality that we accrue through these activities. May you will be happy and peaceful. May all your spiritual and educational goals meet in success. Finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu. Dukkham pantā ca nirdukkhām, bhayam pantā ca nirbhayām, සෝකම් පන්තාච නිස්සෝකං වන්තු සම්බේ පිපානිනෝ. May all beings be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation.